चतुर्मुखों से ब्रह्म वेद रूप में हुए मुखर नमन दशान जयी सुभट सुधीर वीरवर तुम्हारे शर अमोघ हैं अनंत बाहुबल प्रभो तुम्हारे वाक्य ब्रह्म वाक्य और प्रण अटल प्रभो। सुर स्वर भी चिर काल के ऐसे स्तवन गाने लगे हम पर परी जब वीर तब रघुवीर तुम सुर हित जगे जय जय रमापति जय सियापति ग्रहण अभिनंदन करो रावण किया वध अवध पर चिरकाल अब शासन करो रावण किया वध अवध पर चिरकाल अब शासन करो। महिमा गा जब सब चले अपने अपने स्थान तब त्रिपुरारी प्रगट भये करने सुयश बखान। शिव जी की ध्यान समाधि में सदैव श्री राम जी रहते हैं दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य कहते हैं। जय अच्युत अविचल अविकारी मम आराध्य राम धनुधारी जिस क्षण किया शंभु धनु खंडित तत्क्षण तुमने किया प्रमाणित तुम ही रावण दमन करोगे भूमि संत सुर त्रास हरोगे तुमने अपने वचन निभाए अनशन सहित अवध में आए जप तप साधन भजन में तुम ही रमापति राम तुमसे सदा प्रकाश मैं शिव का अंतर्धाम जिस दिन राजोगे प्रभु सजा राम दरबार सफल करेंगे नैन हम राजन रूप निहार ओ शिवजी गए विभीषण निवेदन प्रभु ही सुनाया ओ महल पधार स्नान प्रभु कीजे रण की क्रांति और श्रम छीजे ओ अतुल संपदा हे अपने दल में वितरण ओ मुझ अयोग्य को प्रभु अपना के अवध ले चलो दास बना के नगर महल धन संपदा मोहि वांछित कछु नाही चिंता करके भरत की निमिष कल्प समझाही यदि निर्धारित अवधि में अवध न पहुँचारा विकल भरत लेगा नहीं फिर जीवन का नाम करके मेरा तेरा स्मरण सखे तुम राज करो चिर काल धरा पर। मेरी दृष्टि में भरत लखन और तुम में नहीं है कोई अंतर। फिर दूंगा वह धाम के जिसमें साधु संत विराजे जाकर। महल की ओर चला है विभीषण राम का वंदन करके सादर। महल की ओर चला है विभीषण राम का वंदन करके सादर। लंका का राजा अगणित रत्नों से पुष्पक रथ भर लाया। इन रत्नों में समाई हुई है रावण द्वारा संचित माया। सुन प्रभु का आदेश विभीषण ये वैभव नभ से बरसाया। खान सके तो उगल दिया वानर भालुओं ने जो द्रव्य उठाया। खान सके तो उगल दिया वानर भालुओं ने जो द्रव्य उठाया। नव वस्त्रालंकार पहन पहन सैनिक सकल। जहाँ श्री राम उदार तहाँ पहुँचे हर्षित हृदय। अपरिच्छन के संग राम लखन करें रसिकता। मणि मुक्ता बहुरंग कंकर पत्थर से लगे। निज निज गृह अब जाओ सब प्रभु बहु विधि समझा। लहरे राम समुद्र की सिंधु छोड़ कहाँ जाए। राम छोड़ गति नाए जस के तस बैठे रहे जब सब शिथिल शरीर। कब बोले यूं मृदु वचन कृपा सिंधु रघुवीर। सुनो सकल धरि धीर तुम्हारे बल पर रावण मारा। आजीवन मैं ऋणी तुम्हारा। ओ राज तिलक संयुक्त विभीषण राजा बना तुम्हारे कारण। चले मन मार सजल नयन सुग्रीव और अंगद नल नील और विभीषण। अंतर दशा जान कर इनकी द्रवित हुए रघुनंदन। पुष्पक पर संग लेने पर खिल उठे पुष्प मुरझाए। अवधमुखी श्री राम ने उनको ऐसे वचन सुनाए। जैसा कुछ और नहीं चाहे फिर लो जगत समूचा। लक्ष्मण जननी जन्म भूमि का स्थान स्वर्ग से ऊंचा। उत्तर दिश की ओर राम ने दिव्य विमान चलाया, एक रिक्त स्थान दिखा सीता को समर वृतांत सुनाया। सुनो सिया यश लखन का गाता है यह स्थान, इंद्रजीत को जीत कर यही किया निष्प्राण, देवों को दिया त्राण। अंगद और हनुमान के हाथों जीवन हार, यहाँ सदा को सो गए असुर पर्वताकार, बहुत हुआ संघार। ओ कुंभकर्ण अतुलित बलशाली, राम बाण से सद्गति पाली। ओ सुर नर मुनि के दुख का कारण, यहाँ बधा मैंने महारावण। के स्थापित मम प्रिय शंकर, सेतु बंध बांधा सागर पर। ओ सपत्नीक शिव जी को नमन कर, बोले राम जय महादेव शिव हर महादेव, मम प्रिय गौरीश्वर महादेव। दिखावास विश्राम का वन पर्वत प्रत्येक, सियस किया विशेष कर शबरी का उल्लेख। कर प्रणाम आशीष ले ऋषिगण को कर धन्य, चित्रकूट पहुँचे प्रभु वंद्य दंड कारण्य।